NPO Radio 1. Met het NOS-journaal. In een café in Ede worden meerdere mensen gegijzeld. Sinds vanochtend vroeg staat het centrum vol met politie en met ME. De gijzeling is in een populair café op een plein in het centrum. Verslaggever Mark Hamer is in de buurt van dat plein. Mark, hoe is de situatie daar? Ja, tot de linten waar wij mogen komen, ja, verandert er eigenlijk weinig. Brandweer die eerst massaal hier aanwezig was, ook om die afzetting te laten plaatsvinden. Die is inmiddels vertrokken, nog wel heel veel politieauto's. En wat wij kunnen zien als wij in een steegje dat eigenlijk uitkomt bij net om het hoekje bij dat café waar je het over hebt, dan zien wij daar wel politieeenheden van de DSI. We krijgen ook filmpjes doorgestuurd van mensen die er in de omgeving wonen. En daarop kan je zien dat de DSI dan net om het hoekje zich de spullen volledig omgehangen. Dus een helm hebben ze op, kogelvrije vesten. En dat zij zich daar ophouden. Ook hebben we zojuist gehoord dat er een... we weten dat hier de explosieve opruimingsdienst aanwezig is. En die hebben met een robot juist een pakketje gebracht naar het café. Nou ja, dat is wat wij allemaal meekrijgen. En zojuist was hier ook de woordvoerder van de politie aanwezig, Simon Klok. En hij heeft voor de situatie als volgt. We gaan op dit moment uit van een gijzeling op het Museumplein, waarbij meerdere personen betrokken zijn. Wat er precies gebeurt, dat kunnen we niet vertellen. We zijn hier met veel verschillende diensten aanwezig, omdat we het belangrijk vinden dat de veiligheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd voor iedereen. Daarom hebben we ook een groot gebied afgesloten. Er zijn woningen ontruimd. Ongeveer 150 woningen zijn ontruimd. En de bewoners die worden elders ondergebracht als ze dat willen. Ze kunnen natuurlijk ook naar familie toe gaan. Er is een groot gebied afgezet. Dat betekent ook dat een groot deel van de winkels vandaag voorlopig dicht blijft. Wat natuurlijk ook wel impact heeft hier in de omgeving. Maar voor de veiligheid is dat op dit moment echt nodig. Het zou gaan om Café Petticoat. Dat is wel wat ook in de eerste melding naar voren is gekomen. Het speelt in ieder geval zich af op het Museumplein. Iemand zou een groep mensen dus in gijzeling houden? We gaan uit van een gijzelsituatie waarbij inderdaad meerdere mensen betrokken zijn. Ja. Ik zie ook dat de explosieve opruimingsdienst hier aanwezig is. Wat is hun taak? Zij zijn een van de specialistische diensten die wij hebben ingevlogen om te zorgen voor de veiligheid. Dus zij kijken naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Ja, want is daar aanleiding voor dat er explosieven aanwezig zijn? Ja, u probeert natuurlijk te achterhalen wat daar nou precies gaande is. De veiligheid is er niet bij gebaat als wij daar details over gaan delen. Simon Klok, de woordvoerder van de politie. Veel wil hij nog niet zeggen dus over de achtergrond van deze gijzeling. Wat net wel bekend werd, dat de politie zegt het gaat niet om terrorisme. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer vanuit Ede. Ja, uit voorzorg voor deze situatie werden er vanochtend 150 woningen in de buurt ontruimd. De bewoners die zijn opgevangen in het gemeentehuis van Ede. Verslaggever Roel Pauw is bij dat gemeentehuis. Roel, hoe reageren mensen daar? Nou, mensen zijn wel behoorlijk geschrokken. Ik heb een aantal gesproken die rond een uur of negen bezoek kregen van mensen van de brandweer. Die hun geboden om zo snel mogelijk hun kleren aan te trekken en mee te gaan. Want de hele straat moest worden ontruimd. En zonder informatie te hebben, krijg je dan wel het idee van wat is hier in vredesnaam aan de hand. Het is hier trouwens niet heel erg druk bij het gemeentehuis. Tot nu toe hebben 15 tot 20 mensen zich hier gemeld. Worden opgevangen door vrijwilligers van de gemeente Ede en medewerkers van het Rode Kruis. Ze krijgen koffie, thee, broodjes en dat soort zaken. En kunnen hier een beetje op verhaal komen en wachten op informatie. Ik sprak net ook iemand van de ondernemersvereniging van de binnenstad. Die wil ook graag weten waar ze aan toe is. We hoorden net de politie zeggen dat de winkels voorlopig dicht zijn. Nou, slecht nieuws in een paasweekend voor de ondernemers hier, denk ik. Dus dat is allemaal heel vervelend. Maar ja, goed, er zat niks anders op dan met die brandweer mensen mee te gaan als je daar in dat gebied woonde. En dat zeiden ook twee mensen die ik vanochtend sprak. Jazeker, ja. We zijn, ik denk nu ongeveer een half uurtje geleden, drie kwartier geleden, het huis uitgestuurd. Mm-hmm. Ze kwamen aankloppen en dat we naar buiten moesten. Dus eigenlijk direct het huis uitgegaan. Ja. Het heeft te maken met een gijzeling die gaande is in Café Petticoat. Ben je daar wel eens geweest? Ja, vaker wel. Het zit echt naast mijn huis. Ik ben wel met vrienden vaker uit geweest ook daar. En op zo'n moment verwacht je dat natuurlijk niet. Maar leuk tentje. Ja, het was een heel gezellig tentje. Het is ja, eigenlijk een schikking voor, denk ik, wel iedereen in Ede. Enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Wat ik weet is dat er een gijzeling is en eventueel iets van een bom daar zou kunnen zijn. En voor mij 3 werknemers die daar gegijzeld worden op dit moment. 4 zelfs. Ja, je vriendin zegt 4. Ja. Dus het is even afwachten hoe of wat. Misschien dat we verder nog wat horen, maar op dit moment helaas is het nog niet. Dus nee, ik had het niet zien aankomen, nee. Zijn jullie geschrokken? Ja, dat wel een klein beetje. Ja. Ja. Maar het wordt goed opgevangen hier. Het wordt goed verzorgd, dus het moet helemaal goed komen. Ja. Dat was verslaggever Roel Pauw in gesprek met 2 mensen die hun huis uit moesten. Niet iedereen in de buurt moest naar buiten. Jasper Kooi woont in het centrum van Ede op de rand van het gebied dat ontruimd is. Hij kijkt vanaf zijn balkon uit op de straat waar een robot werd voorbereid. Het ministerie van Defensie komt hier aan en die laat zo'n robot uit. En inmiddels is de robot volgens mij gereed. Ja, die staat te wachten op het hoekje, dus bij mij. Met iets aan zijn robotarm, een zak. Ik denk dat er voedsel in zit, maar ja, dat weet je niet. En zo wachten we dus nog op meer informatie over die gijzeling in Ede. Tot zover onze berichtgeving hierover. In het zuiden van Libanon is volgens bronnen van persbureau Reuters een auto met waarnemers van VN-vredesmacht UNIFIL getroffen bij een Israëlische luchtaanval. Er zouden gewonden zijn gevallen. Het incident zou zijn gebeurd in de omgeving van het dorp Remesh, dat een paar kilometer van de grens met Israël ligt, in het zuiden van Libanon. In de auto zaten 3 waarnemers en een vertaler. Het Israëlische leger weerspreekt dat Israël een UNIFIL-auto heeft geraakt. Op het recreatiepark van ondernemer Peter Gillis in het Brabantse Ommel is vannacht een brand uitgebroken in een chalet. Het vuur werd opgemerkt rond 1 uur. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De vergunning voor het recreatiepark werd in december ingetrokken. Zo'n 40 eigenaren van chalets die al hadden betaald voor hun standplaats mochten het park niet meer op en uitten daar gisteren hun bezwaren over bij de bezwarencommissie. Er is nog geen besluit genomen op die bezwaren. Het weer, bewolking vanochtend en vooral in het westen soms wat regen. In het oosten laat de zon zich zien. Daar kan het vanmiddag 19 graden worden. Er staat niet veel wind. Morgen is het grotendeels droog. Maar later in de middag wel regen. Dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files met vertraging op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de Kiltunnel. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Het is daar druk door omrijders, omdat de Heinenoordtunnel richting het noorden dicht was na een ongeluk. De A29 is inmiddels wel weer vrij. Verder sta je vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder met bijna een kwartier vertraging. En op de A20 is het druk. Dat is van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En het is daar onder meer druk doordat de A4 dit weekend dicht is bij de Benelux-tunnel. En dat is van Den Haag naar Rotterdam. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Autoruit vannacht ingeslagen? Zijruit of achterruit vervangen? We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Op 19 en 21 april speelt het Residentieorkest liederen vol liefdesverdriet van Mahler en de romantische symfonie van Frank. Een avond vol hartzeer, onweerstaanbare melodieën en verlangen. Kaarten via residentieorkest.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij je nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Goedemorgen, het is zo'n woord dat je steeds vaker hoort. Dat we hebben overgenomen uit een andere taal. En al zo vaak uit het Engels. En steeds denk ik, waarom wordt dat nu gebruikt? Er bestaat toch een heel goed Nederlands woord voor. Maar het lijkt wel of dat juist aan het verdwijnen is. Of zou ik me vergissen? Is er een betekenisverschil dat ik niet begrijpen kan? Een subtiel onderscheid dat ik niet ervaar? Maar hoe ik mijn best ook doe, ik kan het niet bedenken. Maar misschien voelt u het wel beter aan dan ik. Om welk woord het gaat? Impact. Het is impact voor en impact na. Een beslissing heeft impact. Wat een impact heeft dat boek? Ik zou gewoon zeggen invloed. Maar ik vrees dat dat woord, ja, hoe zal ik dat nou eens zeggen, geen impact meer heeft. Welkom in de taalstaat. Ik ben weer terug, beter en sterker dan ooit. Nu onzekerheid en twijfel overboord zijn gegooid. Ik heb geleefd voor dit moment en heb eindelijk de stap gezet. Nog maar het begin. Jij weet het beter en je denkt dat je helpt. Door me te sturen naar een route, maar die bepaal ik zelf. Ik moest mijn schepen verbranden en heb door schade en schande geleerd. Ik ben sterk. Ja. Wij. Is nog maar het begin. Van september, zo heet de groep met Joke Milici en Raoul Michel. Zij zingen. En verder zijn de gitarist Arnold van Dongen. Die kennen we uit de band van Ilse de Lange. En toetsenist Rob Buis. Hun liedje heet Verder Rennen. Wij van september komen uit Veenendaal. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. We houden u natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Ede. De zesde genomineerde voor de Woutertje Pieterse prijs. Mark van Oosterdorp, hoogleraar in Nijmegen met feestelijk taalnieuws. Michiel van Kempen neemt afscheid als bijzonder hoogleraar Nederlands en Caraïbische literatuur. Rijnjan Mulder over de taalschat De Wetten van Connie Palme. Oscar Kok is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Tom van Kippensluis met zijn vergeetwoord. Gerard van Maasakkers viert zijn 75ste verjaardag. En René Appel met de DNA van Angela Schijf. Ik zei net, Siet van der Linden, dat jullie ons op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in Ede. En je hebt nieuws. Er is nieuws. Op beelden is te zien dat enkele mensen het café hebben verlaten, waar sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. Het zijn drie jonge mensen die gekleed zijn in een jas van het café. Een drietal was zichtbaar geëmotioneerd. Ze zijn opgevangen door speciale eenheden van de politie. Het is niet bekend of het gaat om gegijzelden. De politie benadrukt dat er nog steeds sprake is van een dreiging en dat er nog meerdere mensen binnen zijn in dat café. Ja, dus je weet niet of die gijzeling al is afgelopen nu? Nee, de politie zegt dat er dus nog steeds sprake is van een dreiging. Dus dat lijkt er inderdaad niet op. Nee, Siet, je houdt ons op de hoogte. Ja. Zullen wij gaan vertellen hoe we met de taal staan? Joep, zie je niet dat ik aan het lezen ben? Maar daar gaat het juist over. We moeten vertellen dat de kindertaalstaat weer komt. Dan vertel je dat ze toch... Ik lees net in De Spinnende Sleutel van Anna Wolfs. Wil je me nou niet storen? Zo'n goed boek. Ja, Joep. Heel goed. Met vijf andere boeken is ook dat boek genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs. Die wordt uitgereikt in de kindertaalstaat. Marcel, even waar en meneer en laat me nu verder lezen. Op zaterdag 6 april vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Wij zijn er en Frits Spits ook. Ja, leuk. Die ziet er net alsof hij weggelopen is uit een boek. Ja, hoe durft hij? Het is de allerlaatste kans om mee te dingen. Wij mogen vandaag nog één genomineerde bekendmaken voor de... De Woutertje Pieterse prijs. Wie kunnen we als zesde en laatste toevoegen aan het lijstje kanshebbers voor de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek van het afgelopen jaar? En dat is Een slijmzoen voor je oma van Matthijs Meeuwse met illustraties van Paco Vink. Voor Matthijs Meeuwse was het een grote verrassing om voor zijn debuut als kinderboekenschrijver meteen een nominatie te krijgen. En dan ook nog voor een non-fictieboek. Maar hoe zit het nou met die slijmzoen van je oma? Nou, Een slijmzoen voor je oma is een boek over zeedieren die echt bestaan, maar waar de meeste mensen nog nooit van gehoord zullen hebben. Daar zitten nogal opvallende namen tussen, zoals de pistoolgarnaal, de kerstboomworm en de koekjesnijder. Maar hun uiterlijk en gedrag is minstens zo bijzonder. Van vliegende inktvissen tot zeeslakken op zonne-energie. Nou, die slijmzoen uit de titel heeft betrekking op één van deze dieren, maar om dat te begrijpen zul je het boek toch echt zelf moeten lezen. Ja, oké. Nou, dat gaan we doen. Zes prachtige kinder- en jeugdboeken waaruit de jury nu een winnaar moet kiezen. We hebben ze allemaal genoemd in de afgelopen weken. Volgende week maakt juryvoorzitter Rick van der Westerlaak in onze speciale kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag bekend wie de winnaar is van de Woutertje Pieterse prijs 2024. En dat wordt een geweldig feest. De taalstaat. De Nobelprijs van de Neerlandistiek noemt de organisatie het zelf. De Everwienus Wassenbergpenning die dit jaar voor de vierde keer wordt uitgereikt. Eerder ging de penning naar taalkundige Hans Bennes, medievist, Frank Willaert en vorig jaar naar emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Marita Matthijssen. Prijs is een initiatief van het online tijdschrift Neerlandistiek.nl. Hoofdredacteur daarvan is hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Mark van Oosterdorp, tevens voorzitter van de jury van de Everwienus Wassenbergpenning. Dag Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Befris ons geheugen. Wie was die Everwienus Wassenberg ook alweer? Everwienus Wassenberg was volgens ons, eigenlijk objectief gezien, de allereerste hoogleraar Nederlands die er op de wereld was. In Nederland was en dus ook op de wereld was. Hij is een beetje vergeten en dat komt omdat hij hoogleraar was aan de Universiteit van Franeker. En die universiteit bestaat niet meer. Een paar maanden na hem kwam Ziegenbeek in Leiden en die werd daar hoogleraar. En nu wordt er dus heel vaak gezegd, ja, dat was eigenlijk de allereerste hoogleraar Nederlands. Maar de periferie die wint bij ons. En dus die Everwinus Wassenberg, die houden wij. Die houden wij levend, Mark. Marita Matthijssen zei vorig jaar ook tegen me: dat was ook eigenlijk een veel interessantere man dan die hele Ziegenbeek. Ja, zeg, maar laat ons niet langer in spanning. Wie gaat het worden? We hebben besloten om de prijs uit te reiken aan iemand die dat op dit moment nog niet weet, maar hier in de studio zit, namelijk aan Michiel van Kempen. Ach nee, het is niet waar. Zo'n hoofd valt van zijn hoofd. Je schrikt er echt van, hè, Michiel van Kempen. Ik zat natuurlijk in de hoek van de taalkundige, hoewel Marita Matthijssen dat niet is natuurlijk. Nee. Maar dat ik binnen jullie scope valt, dat vind ik wel geweldig. Michiel van Kempen, hij is verrast, dat is duidelijk, maar van Oostendorp. Leg even in het kort uit waarom Michiel van Kemp? We geven deze prijs altijd aan iemand die de neerlandistiek in den brede uitdraagt. En dat betekent, het moet iemand zijn die heel goed is in onderzoek, maar ook op allerlei andere vlakken heel veel heeft gedaan voor ons vak. En ja, Michiel van Kempen, dus dat is precies zo iemand. Het is iemand die jarenlang, decennia lang onze aandacht heeft gevestigd op schrijvers uit het Caribische gebied, uit Suriname, uit de Antillen. Ook in een tijd dat helemaal nog niet in de focus stond van het vak. Hij heeft heel veel gedaan voor het onderzoek daarvan. Hij heeft een monumentale geschiedenis geschreven van de Surinaamse literatuur. Maar daarnaast heeft hij iedere student die ooit spreekt over Michiel van Kempen, over zijn colleges, die hoor je over hoe enthousiasmerend die waren. Ook omdat hij daarbij ook zijn netwerk van al die schrijvers die hij kende inzette. Die kwamen allemaal naar Amsterdam, allemaal met die studenten praten. Wij denken eigenlijk dat misschien, we weten niet helemaal zeker of hij de allereerste niet-witte promovendus heeft gehad. Maar in ieder geval heeft hij daar duidelijk de meeste van gehad. En bovendien heeft hij heel veel gedaan voor het publiek. Hij komt hier op de radio. Het publiek betekent ook op school. Dus hij heeft prachtige boekjes gemaakt, nog recentelijk, over Anton de Kom. Voor gebruik op de middelbare school. Dus kortom, hij heeft enorm, Mark, hij is van grote betekenis, vooral voor het ons laten kennismaken hier in Nederland, in het witte Nederland, met literatuur die deel van ons maakt, maar die we nog onvoldoende kennen. Precies, dus met iets wat heel belangrijk voor ons is op allerlei verschillende manieren. Ja. Nou, dus hij kan eigenlijk niet naar iemand anders gaan dan. Gefeliciteerd, Michiel van Kempen. En 4 april aanstaande donderdag, dan krijgt u die Wassenbergpenning. Ik weet nu of u al een uitnodiging heeft gehad. Inderdaad. Mark van Oostendorp, zeer bedankt. We hebben het net gehoord, Michiel van Kempen. En hoe terecht het is, die Wassenbergpenning. U voelt zich een beetje overdonderd, hè? Ja, ik zat al naar u te kijken. Van, wie is die man? Die was wat eerlijk gezegd, ik wist het ook niet. Die was dus het is goed dat je het even uitlegde. Ja. Maar die was misschien wel net zo onbekend voor u als de Caribische literatuur lange tijd in Nederland onbekend is. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het krijgt nu pas een veel bredere bedding. En je ziet dus dat de laatste jaren dat er heel erg veel prijzen, literaire prijzen naar auteurs gaan uit het Caribisch gebied. Dat is echt een inhaalslag bezig. Deze week nog Julien Ignacio van Antilliaanse afkomst. Die de eerste Amarante literatuurprijs heeft gehad. Maar daarvoor in een paar jaar tijd ontzettend veel. Ja, ik hoop dat u nog even aandacht kunt besteden aan de kussens die voor uw neus liggen, met daarop de gezichten Anton de Kom, Ina Boedierbakker en Robert Long. Stel dat u bent moe, op welk kussen zou u dan het liefst het hoofd even willen laten rusten? Nou, ik denk op dat van Robert Long. Ja? Ja, kijk, van Anton de Kom, daar moet ik werken, hè? Dat begrijpt u wel. Dan slaap je niet. Dan gaat u weer analyseren, hè? Dat is wel precies. Goed. Dat snap ik. En Robert Long is ontspannend. Ja, maar hij had natuurlijk een prachtige stem, een schitterende zanger. Maar bovendien, met die hele mooie en zogenaamd lieflijke liedjes bracht hij wel een heel indringende boodschap. Hij trok ten strijde tegen alle hypocrisie in de wereld. En hij trok alles open vooral. En hij tegen de kerk, maar ook voor een veel openlijker manier van omgaan met erotiek en seksualiteit en zo. En hij was natuurlijk al een hele grote zanger toen ik nog student was zelf. Ja, dus ja. Is er een liedje dat meteen in uw hoofd komt? Als ja, hij heeft zo'n liedje Liefste mijn liefste. Dat is zo'n lieflijk liedje waarvan je dan, als je het gaat lezen, denkt, Jezus, wat zegt hij daar nou eigenlijk? Hij zegt eigenlijk tegen een ik, zegt tegen zijn partner van, ben me niet bang als ik met iemand anders naar bed ga. Ik ben toch wel trouw in jou. Ja. Dat was nogal wat, ja. Vooral in die tijd ook, hoor. Het was revolutionair. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Zijn die liedjes ook bekend eigenlijk in Suriname, in Aruba? En enig idee eigenlijk? Wel, als hier nou Corrie Konings bij had gelegen, dan had ik die gekozen natuurlijk. Want die is daar wel bekend. Oh ja? Jazeker. Ik heb zelfs een artikel geschreven over het verschil, over de overeenkomst tussen Corrie Konings en een straatzanger in Paramaribo. En dat artikel werd op de site van Corrie Konings gezet. Dus en wat was de teneur daarvan? Ja, de teneur daarvan was dat zij met haar liedjes die op de radio gedraaid werden, veel meer had gedaan voor de emancipatie van de Nederlandse vrouw. Huilen is voor jou te laat. Hè? Tegen die vrouwen zeggen, nou, laat je toch niet kisten door die man. Hè? Jij loopt daar thuis maar rond met je stofzuiger en die kerel die is lekker de hoort op. Hè? Dat moet eens afgelopen zijn. Ja. En zet die man maar de deur uit. Ja. U bent in 1983 naar Suriname gegaan. U kon in Nederland nauwelijks werk krijgen. U was afgestudeerd aan Nederlandicus. En u bent les gaan geven in Suriname. Ja. Dat heeft uw leven enorm beïnvloed. Ja. En u heeft daardoor ook kennis gemaakt, ook met literatuur die daar vandaan komt. Ja. Wat heeft dat aan uw eigen taal veranderd? Ik kwam pas terug na 3,5 jaar en toen zei mijn familie dat ik voortdurend en alles in het woordje toch gebruikte. Toch? aan het einde van elke zin. Dat zal er nu wel uitgesleten zijn inmiddels. Maar het is natuurlijk wel zo dat allerlei woorden die in het Surinaams-Nederlands heel erg gangbaar zijn, die herken ik onmiddellijk wanneer ze ergens voorkomen. Ook in Nederlandse poëzie. Hè? Noem eens een voorbeeld. Nou, heel mooi in de poëzie van Hans Favery worden allerlei woorden als zeer exotisch gezien, die in Suriname helemaal niet exotisch zijn. Zoals. Allerlei woorden. Wat had hij ook alweer voor woorden? Schiet me even niet er binnen nu. Nee. Maar ik heb verschillende voorbeelden. Ik heb 2 artikelen erover geschreven met allerlei voorbeelden uit zijn poëzie. Ja, ja. U heeft kennis gemaakt met, wat ik al zei, met de Surinaamse literatuur. U schreef een biografie over Albert Helman. U publiceerde over Bea Vianen. En als u die literatuur nu vergelijkt met waar we in Nederland mee zijn grootgebracht, wat is dan het grote verschil? Het grote verschil is dat eigenlijk elk boek dat daar geschreven wordt, dat is urgent. Dat gaat ergens over. Dat is op het scherpst van de snede geschreven. En dat is niet iets waarvan je zegt, ja, ik ga er maar even bij zitten en ik droom daarbij weg. En ik vind eigenlijk dat ook de belangrijkste functie van literatuur moet zijn. Die moet jou door elkaar schudden. Die moet jou iets anders laten zien dan wat je kent. Ja, aan welk boek bent u het meest verslingerd? Wat vindt u, als u nou tegen mij zegt, Frits Spits, ga jij eens een beetje meer van die boeken lezen. Welk boek zou je dan? Oh, dan zou ik onmiddellijk zeggen, lees Atmen, een roman van Leo Ferrier. 68 verschenen bij De Bezige Bij. En waarom? Ja, dat is zo'n indringend, zo'n prachtig, poëtisch geschreven boek, waarin hij ook nog een keer toen in Suriname enorme taboe van de homoseksualiteit omverhaalde. Omdat het zo'n menselijk boek is waarin hij probeert allerlei tegendelen tot een eenheid te brengen. En dat was voor die tijd in Suriname natuurlijk, met al die etnische groepen, heel belangrijk. Ja. U heeft uw studenten, Mark van Oosterdorp heeft er net al aan gerefereerd, dat u schrijvers naar Nederland haalde, daar colleges mee gaf. Ja. U heeft ze kennis laten maken met de dichter Jit Narayan. Ja. Daar heeft u een gedicht van. Zou u dat gedicht willen voorlezen? Ja, zeker. Er komt 1 woord in het Sanami in voor. Dat is Aja. Dat betekent grootvader van vaderskant. Wie wil wonen op de oever? Waarom koerst hij naar de zee? Geef mij mijn Aja. Zijn kost was eenvoudig. Op mij rust alleen zijn zegen. Mijn voeten kunnen de aarde kneden. Eén geworden met de aarde plant mijn hand. Ik heb verdriet. Maar wat te doen, deze oever wordt steeds rotter en mijn geest is in de stroom geraakt. Waarom raakt u dit zo? Ja, hij vereenzelvigt zich hier helemaal met zijn grootvader, die in de modder van de polders zich omhoog heeft weten te werken en gezorgd heeft dat die kinderen en kleinkinderen het veel beter kregen. Dus vanaf niets begonnen. En het interessante is dat deze man, die Jeet Narayan, die onlangs is overleden, zelf een huisarts was, maar dat hij zelf in zijn leven langzamerhand steeds meer landbouwer werd. Hij schoof steeds meer toe naar zijn eigen grootvader. Ja. Ik heb nog één kort gedichtje voor u. Zou u dat willen lezen? Ja, dat is van Michael Slory. Nee, van u kortom, bedoel ik. Oh, van mij. Ja, van uzelf. Okay, goed, van mijzelf. Goed, ja. Dat heb ik ook, ja. Ja. Het heet kortom. Wat de toekomst zo angstwekkend maakt, is niet wat je in het ongewisse laat, maar dat je vast en zeker missen gaat wat je bestreedt en niet meer haat. En waarom gaat u dat missen? Ja, ik vond het wel mooi dat u dit had uitgekozen. Het is eigenlijk een liefdesgedicht, natuurlijk. Ja. Maar toen ik het herlas, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel goed gekozen. Want er is natuurlijk ook wel, ik ben zelf ook wel actief geweest als criticus. En af en toe in fantastische polemieken beland. Dat is onvermijdelijk natuurlijk. Maar dat ik ook op die manier eigenlijk terugkijk op 18 jaar hoogleraar. Ja. En dat ik ook denk, er zijn allerlei dingen waar je de schermen over hebt gekruist met andere mensen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi wat er is gebeurd. Ja, ik ben ook blij dat allemaal is gebeurd. En dat u de Everwinus Wassenberg-penning krijgt aanstaande donderdag. Nou, zeer bedankt, Michiel van Kuijn. Graag gedaan, dank u. Er is nieuws, denk ik, over Ede. In Ede hebben enkele mensen inmiddels het café verlaten waar een gijzeling gaande is sinds vanochtend vroeg. Het gaat om 3 jonge mensen. En zij zijn opgevangen door de speciale eenheden van de politie. Verslaggever Mark Hamers is in het centrum van Ede. Mark, wat heb jij daarvan gezien? Ja, ik ben even naar een andere plek toegelopen in het centrum van Ede. En vanaf deze plek heb ik zicht op het café, op de zwarte luifel van het café. En juist toen ik hier aankwam lopen, zag ik dat de DSI-mensen, dienst speciale interventie, speciale eenheid van de politie, in beweging kwam. Die stonden bij de ingang van het café. En vervolgens zagen we 3 mensen met jas aan van het café, met hun handen omhoog achter hun hoofd, naar buiten komen en langzaam in de andere kant dan waar wij nu staan oplopen. De politie heeft zojuist bevestigd dat het om 3 gegijzelden gaat. Zij hebben dus het pand verlaten, maar ze kunnen nog niet zeggen of de actie voorbij is, de dreiging ook voorbij is. Daar lijkt het ook niet op, want ik zie nog steeds overal de politie hier met eenheden staan. En ook rond het café wat dat betreft zie je niet direct politie. De gijzelingsactie, waarschijnlijk dan in ieder geval met 3 mensen minder, lijkt nog gewoon aan de gang hier in het centrum van Ede. Ja, en kon jij zien hoe zij reageerden, hoe die 3 eraan toe waren? Dat was moeilijk voor mij te zien vanaf deze afstand. Maar wat ik begrijp, mensen die met ingezoomde camera stonden, dat deze mensen zeer geëmotioneerd waren. En ook opgevangen zijn door de speciale eenheden van de politie. Dankjewel voor nu, verslaggever Mark Hamer, over deze situatie in Ede. 3 mensen hebben dus inmiddels dat café kunnen verlaten. Maar de politie zegt erbij dat die dreiging dus nog niet voorbij is. Siet van der Linden, dankjewel. Je houdt ons op de hoogte. Als het zonlicht niets meer doet en de dag is grauw en grijs, nog maar aan 1 ding denk, het begin van mijn laatste reis. Als ik gevangen ben door de tijd, en ik weet, het is mooi geweest voor mij. Gun me dan die laatste wens, laat me gaan, laat me vrij. Als het leven niets meer doet, mijn gedachten zwaar en zwart, geen licht in mijn gemoed, het blijft donker in mijn hart. Als ik gevangen zit in mijn hoofd en geen enkel licht meer schijnt, er is niets meer dat mij troost, laat me gaan, laat me vrij. diep verlangen naar die vrijheid, waar het kalm is en doodstil. Geef mij het recht te sterven, dat is mijn laatste wil. Ik stond midden in het leven, ik genoot van dit bestaan. Nu heb ik angst te moeten blijven, hoewel ik graag zou willen gaan. Waar jullie zoveel vechten, kan ik niet meer doorstaan. Een langer leven moet geen langer sterven zijn. Een waardig leven moet een waardig leven zijn. We moeten alles zelf bepalen, voor je eigen regie. Maar verlangen naar de dood, nee, dat mag dan niet. Geef mij de lot in handen, als het mooi is en gedaan. Het recht te sterven, dat is mijn laatste wil. Diep verlangen naar die vrijheid, waar het kalm is en doodstil. Geef mij het recht te sterven. Waar je, als je in het volle leven staat, liever aan voorbij gaat. Maar er zijn momenten dat je erover wil of misschien wel moet hebben. Britta Maria en Maurits Fonsen behandelen dit delicate onderwerp met veel respect voor de mensen die de regie willen voeren over hun levenseinde, als ze niet meer verder kunnen of willen. Geef mij het recht te sterven, dat is mijn laatste wil. Het is een lied dat ze in opdracht van de coöperatie Laatste Wil hebben gemaakt. De taalschatten van de taalstaat. De wetten van Connie Palme. De taalschatten van de taalstaat. Connie Palme was 36 jaar toen deze debuutroman verscheen. Dat was in 1991. Ik weet nog dat ik het boek meteen wilde hebben, maar ik was zeker niet de eerste. Ik ben namelijk in het bezit van de tweede druk. De eerste druk was namelijk in een mum van tijd uitverkocht. Het was alsof er een literaire bom was ontploft. Iedereen die van lezen houdt, had het over dit boek. De grote aanstichter van deze literaire gebeurtenis was, behalve Connie Palme zelf, ze had immers dat boek geschreven, de literaire recensente bedenker van cultureel supplement literair van NRC Handelsblad, Rijn-Jan Mulder. Hij schreef een pagina grote recensie over de wetten en plaatste op de eerste op die pagina een grote foto van de tot dan toe nog onbekende schrijfster. Van de wetten is een toneelversie gemaakt, dat weten we. 10 maart ging het stuk in première in Amsterdam. Dag Rijn-Jan Mulder, je hebt die recensie bij je. Wat ik ontzettend heb leuk. Bewaard, ja. Kun je hem even ophouden, zodat wij hem welke eventjes, kant op? Zo. Dan kunnen de mensen thuis ook nog even zien. Ja, als ze tenminste kijken via de oh, je moet hem omdraaien, hoor ik nu. Zo. Wij zijn radiomakers, en wij weten. Ja, zo is perfect. Ja, ja goed. Jij hebt dat toneelstuk gezien, Rijn-Jan, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben. Maar wat is het allergrootste verschil met het boek? Het meest in het oog valt dat het boek gaat over 7 mannen. En het toneelstuk, zelfs voordat het begint, zie je op het toneel een vrouw en 5 mannen en twee vrouwen. En dat is natuurlijk een principieel punt, dat niet meer het alleen mannen zijn die iemand wijs kunnen maken, maar dat dat ook aan vrouwen kan zijn. Ja. En een van die vrouwen, dat is ook wel bijzonder, dat is eigenlijk degene die dan de hoofdpersoon laat zien wat echte liefde is. En dat is natuurlijk iets wat in de jaren 60 of in de jaren 80 toen het uitkwam ook niet zoveel gehoord werd. Nee. En stond dat ook in het boek? Nee. Het boek ging alleen maar over die mannen. Ja, we zullen het over dat boek hebben, Rijn-Jan. Je scoorde een scoop, zo mogen we dat toch wel zeggen. Maar het was ook een beetje toeval, geloof ik. Het was een noodgreep. Ik had dus inderdaad dat supplement wat vol moest. 5 pagina's, 6 pagina's soms. En ik had een mooi groot interview met een Tsjechische schrijver gepland. En toen ik het binnenkreeg op maandag, toen zag ik, nee, daar moet nog een heleboel aan gebeuren. Dat kan zo niet mee. En ik had zondag het boek van Connie gelezen. Ik had het net gekregen van de uitgever. Dus ik dacht, ik kan niet met een lege pagina openen. Dus wat we eigenlijk nooit deden met een debuut en dan een recensie. Dus ik dacht, ik maak die recensie 3-4 keer zo groot als normaal. En we sturen een fotograaf erheen die een 5-kolomse foto maakt. Ja, maar dan moet je toch ook wel onder de indruk zijn geweest. Anders doe je dat niet. Nee, maar ik kon niet anders. Maar achteraf is het allemaal goed terechtgekomen. En was ik niet de enige die enthousiast was. En achteraf kun je ook zeggen, verdiende het boek zo'n grote recensie en zo'n opening. Ja. Was het het verhaal of was het de manier van schrijven? Wat was het wat jou wat mij meteen boeide. En dat is eigenlijk een oneigenlijke factor, dat ik heel veel erin herkende. Ik had zelf filosofie gestudeerd, net als Connie, op dezelfde plek. Oude Manhuis Poort, aan de Kloveniersburgwal. En ik zag daar ook allemaal van die mannen die daar hele onbegrijpelijke teksten uitsloegen. En dus ik dacht eindelijk iemand, ik had zelf 15 jaar eerder gestudeerd, maar ik dacht wel, god, dit is eindelijk iets wat ik helemaal kan. En ik heb dat niet in het stuk vermeld, hoor, want het is natuurlijk eigenlijk, gaat het daar niet om. Dus, nee. Maar het was wel het heeft geholpen. Waardoor ik meteen ben gaan lezen en dacht, ik lees het uit. En toen op maandag hoorde ik dus dat het ineens een recensie moest worden. En toen ben ik dus heel snel gaan analyseren en heb ik het even proberen te reconstrueren. En ook vrij veel geciteerd, want dat is natuurlijk ook wel dankbaar als je een hele grote pagina ineens moet vullen. Ja, ja. Ze vertelt ons aan de hand van ontmoetingen met de astroloog, de epilepticus, de filosoof, de priester, de fysicus, de kunstenaar, de psychiater. Over de wetten van waaraan eventueel je moet houden. Is dat wat die mensen met elkaar gemeen hebben? Is dat wat ze zoekt? Ja, ze zoekt een soort houvast. En ik heb nu net er nog wat overheen gelezen. Het is inderdaad het gezetse van Kant waar ze zich op baseert. Want die heeft het dus ook over gezetse wetten. En zij heeft dus zelf ook gedacht, als je nou maar houvast hebt en weet wie je bent en hoe je leven moet, dan komt het goed. Ja, dat zorgt ze bij anderen. Ja. En aan het eind van het boek, dat vind ik echt prachtig, vindt ze het eigenlijk alleen bij zichzelf. Dan weet ze dat ze is de essentie van dat boek. Precies. Ja, ja. Dan wordt ze schrijfster. En dat is dus je ziet iemand dus van een filosofiestudent de schrijfster worden. Dat is eigenlijk. Dat is toch. Ja, ik vind nog steeds. Ik heb het weer gelezen van de week en ik was er weer diep, diep van onder de indruk. Je hebt voor ons 3 fragmenten uitgezocht die je tekenend vindt voor de taal en stijl van Connie Palme. Zou je het eerste fragment willen voorlezen? Ja. De astroloog liet het aan het leven buiten hem over om hem ervan te overtuigen dat zijn leven een betekenis had. Dat hij er recht op had, erin opgenomen was, het goed deed en dat zijn leven klopte. Iedere dag verwachtte hij een schouderklopje van de wereld, een teken van het toeval, zodat het toeval zelf ontmaskerd kon worden als een wet en van een blinde, indolente godin veranderde in een zachte, kommervolle moeder die een oogje hield op haar kroost en het voortdurend bewaakte. De astroloog verdroeg de onverschilligheid van het lot niet en daardoor verdroeg hij het leven niet. Hij viel er niet mee samen. Het leven moest hem bevrijden uit zijn gruwelijke afzondering door hem op te nemen in een groot verhaal en hem zo het bewijs te leveren van de noodzaak van zijn bestaan. Bij mij ging het andersom. De afzondering was de enige positie van waaruit ik het leven meende te kunnen bevrijden van haar betekenisloosheid. En van waaruit ik van de eenzame, zieloze dingen tekens kon maken, zodat ze nog eens in een zelfverzonnen verband betekenis konden hebben. Ja, het leven had mij nodig. Zonder mij bleef het nergens. Hè? Dat komt er nog achter. Ja. Waarom koos je juist dit? Ja, omdat het... het is typerend voor de astroloog is dus het eerste hoofdstuk van het boek. En daarin laat ze dus zien hoe een astroloog de wereld ziet. En dat is iemand die het totaal niet aan kan. En die zich steeds beroept op totale onzin, kun je eigenlijk zeggen. En dan op die manier een leven vorm probeert te krijgen. En overal verbanden ziet die geen verbanden zijn. En die heel vaak toeval zijn, maar bij een astroloog bestaat toeval niet. En nou ja, dat vond ik een vrij wezenlijk punt. Ja, maar bij haar, want zij zoekt het in zichzelf. Ja, en hoewel in een volgend hoofdstuk komt de fysicus voor. En dat is dan heel mooi, omdat dat dus eigenlijk een tegenhanger is van de astroloog. De fysicus ziet ook allerlei wetmatigheden. Maar dat zijn echte wetmatigheden. En die bestaan wel degelijk, hoewel ze voor de ik-figuur ook weer niet zoveel betekenis hebben. Maar ze heeft dus verschillende... ze noemt een priester, ze noemt een filosoof. Dus ze neemt verschillende karakters die ieder weer op een eigen manier naar de werkelijkheid kijken en op een andere manier proberen te leven. Ja. Wat valt op aan haar manier van schrijven? Aan haar manier van formuleren? Ja, wat me nu ineens opviel was dat het eigenlijk ontzettend goed geschreven was. Toen was ik heel erg op betekenis en zat ik naar een structuur te zoeken. Maar nu heb ik veel meer op zinsniveau gelezen. En vond ik het vaak ontzettend mooi. Dat kun je ook zien, de zin die ik net waar ik mee begon, dat het hele lange zinnen zijn en die toch helemaal kloppen. En die toch een soort spanning opbouwen. En dan vaak heeft ze na een hele lange zin een kort zinnetje waarbij ze ineens een beetje humoristisch weer wat terugneemt. Het is heel. Je kunt ook zien dat er lang aan gewerkt is. Het is heel zorgvuldig, er zitten geen stoplappen in. En het springt heel mooi van het ene onderwerp op het andere over. Ja. Zou je het allerlaatste fragment tegen het eind van het boek, waar ze echt iets wezenlijks zegt over de betekenis wat ze ons wil vertellen, zou je dat willen voorlezen? Ja, want daar is dus eigenlijk het moment dat ze denkt, ik wil schrijven, ik wil schrijver worden. Ja. Ze schrijft dan, ik wil een persoon worden. Iemand met een eigen leven en met ogen die zelf iets zien. Op een eigen manier en niet op de manier van iemand anders. En ik zou ook woorden in mezelf willen horen opkomen. Helemaal van mezelf. Overal zit de vuiligheid van anderen. Als een korst om de taal. Als een waas voor mijn ogen. Van bezoedeld glas lijken ze wel. Ik zie echt niks. Ik haal alles door elkaar. Ik vermeng de categorieën. Man, vrouw, literatuur, werkelijkheid. Waarheid, leugen. En er is niets in mij dat als scheidsrechter op kan treden door tegen het ene te zeggen, jij bent niet wat je lijkt te zijn. En tegen het andere, jij bent het. Jij bent waar. Jij bent wat je bent en voor jou kies ik. Ja, en ik verdraag dat dubbelzinnige gedoe niet. Al die ambiguïteiten, daar word ik mis van. Hè? Dat zegt ze ook nog. Het is wel, ze wil alles zelf bedenken. Hè? Ze wil de vuiligheid van anderen, de korst om de taal, die wil ze weghalen. Ja. Dat is wel tekenend voor haar. Is ze dat trouw gebleven in de loop der jaren? Ja, ze heeft. Ik heb haar toevallig vorige week in Leipzig zien optreden. En daar las ze stukken voor en praten ze over het boek, over de 5 vrouwen die ze interessant vindt. En het gaat van haar steeds over hoe iemand zijn leven vormgeeft en hoe iemand naar buiten treedt. En dat, gelukkig heeft ze dat niet het ene boek na het andere steeds maar over zichzelf. Maar heeft ze dus ook verschillende personages gekozen. 2 keer een geliefde van haar, Ischa Meijer en Hans van Mierlo, maar ook een paar keer dus schrijfsters die ze nog nooit heeft gezien. Of een actrice, of Marilyn Monroe vindt ze bijvoorbeeld ook heel interessant. Dus elke keer weer probeert ze vooral 1 persoon te karakteriseren en daar dan een soort wetmatigheid in te zien van wat maakt iemand van zijn leven. Connie Palme, de wetten. We mogen gelukkig zijn dat dat kwam in 1991 en alles wat daarna kwam. Dankjewel, Rijn-Jan Mulder. De wet is toe aan de 41ste druk en wordt uitgegeven door Prometheus. waar ik ben. Vermijd het open veld, meneer. Ga door het bos en ren. We dachten dat alles rond was. We dachten dat alles kon. We dachten dat alles rond was. Verliefd, verloren, verdoofd. Vraag het aan de buschauffeur of aan de koude kant. Volgende week treedt hij op in de Kindertaalstaat. Bijzonder talent, zijn album is net uit, heet De Rusteloze Materie. Echte naam van Toverberg is Lars Kroon. Alle liedjes schrijft hij zelf en hij laat zich inspireren door de literatuur. Ja, in de digitale wereld heeft een Easter egg of een paasei dus een heel andere betekenis. Het is een grap of een verborgen boodschap in een computerprogramma of op een website. En die krijg je alleen te zien wanneer je iets speciaals intypt of een bepaalde toetsencombinatie gebruikt. Net als echte paaseieren zitten deze extraatjes dus verborgen en je moet er naar zoeken. En wie weet komen we nog wat paaseieren tegen. En de Digitaalstaat van vandaag met Oscar Kokke, schrijver, presentator, interviewer. Dag Oscar, goedemorgen. Hallo Frits. Over Pasen gesproken. Is het respectloos om tijdens het paasweekend uit te slapen als het juist draait om iemand die is opgestaan? Ja, oh, meteen een gevoelige kwestie. Hè? Ja, zeker. Jij begint erover. Hè? Is het een retorische vraag? Nou, ik vind het toch wel heerlijk om uit te slapen op die dagen. Maar eigenlijk vind ik dat elke dag. Dus misschien in die zin vier ik het elke dag en sta ik ook weer op. Dus, Goed. Pasen, veel mensen weten niet dat die naam komt van de uitdrukking kun je mij het zout even pasen. Merk je ook nog op, hè? Ja, waarbij meteen een discussie ontstond of het nou het zout of de zout is. Dat gaat ook nog alles mis. Het was grappig, ik ging het daarna dus nog eventjes opzoeken van waar komt Pasen dan vandaan? Omdat dat... Veel van die woorden die accepteer je maar. Je denkt er verder niet over na. Nee, maar ik dacht, ga ik toch maar eens een keer doen. Ja. En dat je, nou ja, Pesach, dat had ik natuurlijk wel een beetje zien aankomen. Maar toen zat ik te puzzelen van, maar waarom noemen ze dan in Engeland Easter? Of waarom noemen ze het Easter? Dat blijkt dan van een Germaanse godin van de lente, Ostara, te komen. Waardoor we dus echt een feest, een titel hebben gegeven wat van twee hoeken komt die niets met het christendom te maken hebben. Dus eigenlijk vieren we weer een heerlijk soort eiersalade. Je deelde een stukje uit de Volkskrant naar aanleiding van de bedreiging van GroenLinks PvdA-Kamerlid Jesse Klaver door fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De Volkskrant schreef: de Kamervoorzitter had Baudet ontboden voor een gesprek vanochtend, maar de Forum voor Democratie-leider is niet gekomen. Hij stelde dat hij hier niet kon zijn en dat hij een andere afspraak had, zei de Kamervoorzitter daarover. Is dit hoe ontbieden werkt, merkte jij daar maar op. En dan gaat het om de betekenis van het woord ontbieden natuurlijk. Ja, het is toch niet, geachte heer Baudet, we zouden het gezellig vinden als u langskomt en als het niet schikt, dan laat maar. Nee, ontbieden is, je hebt maar te komen. Heeft toch wel, ja, gebieden, ontbieden, het heeft een eis in zich. En ja, vervolgens kan je dat, dat... Ik vraag me dan zo af wat dat ook voor gevolgen heeft voor het instituut. Want blijkbaar zijn er geen regels en kan je die zomaar schenden. Maar ook als je daar naar luistert, als je dat meekrijgt... Als tiener op de middelbare school, als de rector of de afdelingshoofd je ontbiedt... dat je dus blijkbaar kan denken, oh, dat hoeft niet, kijk maar naar de Tweede Kamer. Je deelde een artikel uit Trouw met als kop... Songteksten worden steeds minder origineel. Zangers gebruiken meer van dezelfde woorden binnen een liedje... en de zinnen die ze maken zijn ook simpeler. Dat blijkt uit een analyse van honderdduizenden Engelstalige songteksten... uit de afgelopen halve eeuw door computerwetenschappers. Uitdaging geaccepteerd, schreef je erbij. Jij gaat het tegendeel bewijzen, Oscar. Oh, nou. Maar mag ik jou daarbij helpen? Oh, gaan we een bandje beginnen? Geen bandje, maar ik denk wel dat er dit slaat nergens op als het over Nederlandstalige teksten gaat. Nee, toch? Ja, nou ja, en daarbij er komen veel dezelfde woorden tegen in voor. Dat heet volgens mij gewoon een refrein. Maar inderdaad, kijk, naar de laatste Annie M. G. Smitprijs. Sowieso wat er in Nederland... Van de liedjes. Liedjes. En ik krijg een goede zin van, wat mij betreft, de uitdaging. Ik schrijf wel weer wat. Ja. Maar dat geldt misschien voor het Engels. Dat zou kunnen, maar het geldt zeker niet voor het Nederlands. Je deelde een artikel uit de Volkskrant. Onder druk van boeren sneuvelt de ene naar de andere groene ambitie van de EU, schreef de krant. Mm-hmm. Ach ja, zeg jij, gewoon pech voor de toekomstige generaties die hier last van gaan krijgen, maar nu nog niet met grote machines naar een overheidsgebouw kunnen rijden, schreef je erbij. We teren in op de toekomst, Oscar. Ja, en ik tikte dat en ik dacht, ik vertel niks nieuws, dit weten we allemaal, en toch... En toch gebeurt het. Des te tragischer. Sommige dingen zijn onoverkomelijk. Het was iets korter, maar er is belangrijk nieuws in Ede. Dat heb je begrepen. Ik dank je voor je komst. Wij zijn er weer in het komende uur voor de tweede uur Taalstaat. Tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met morgen... hoe een dienstplichtkwestie in Israël fundamentele spanningen blootlegt. Historically, few ultra-orthodox Jews have served in the Israeli army, a fact that sparked resentment and contributed to recent anti-government protests. Waarom we toch niet in het Anthropoceen leven? Geologists reject the Anthropocene after 15 years of debate. En polyamorie is terug. Wat verklaart de heropleving van de vrije liefde? OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mooi dat je er bent. Want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl. Het Afrotros Vrijdagconcert, de mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur en de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1, 12 uur. Met Ton den Boon en het woord van de week, het taalloket met Fineke Jochemsen van Onze Taal. Gerard van Maasakkers viert zijn 75ste verjaardag. En René Appel met de TNA van actrice Angela Schijf. In Ede is al de hele ochtend een gijzeling bezig. Meer erover in het uitgebreide NOS-journaal, Siet van der Linden. Enkele mensen hebben inmiddels het café in Ede verlaten waar die gijzeling bezig is. Het gaat om drie jonge mensen gekleed in een jas van het café. Ze werden opgevangen door speciale eenheden van de politie. Verslaggever Mark Hamer in het centrum van Ede. Mark, jij hebt zicht op dat café. Is die gijzeling nog gaande? Daar lijkt het wel op in ieder geval. We hebben in ieder geval niet de bevestiging gekregen van de politie dat de actie over zou zijn. Je zei het net al, inderdaad. Drie mensen hebben we ongeveer een drie kwartier geleden met de handen omhoog in de handen in de nek naar buiten zien komen. Op dat moment zagen we eigenlijk vlak daarvoor dat de mensen van de dienst speciale interventies die zich op bedekte plekken hadden opgesteld in de straat of voor het café, dat zijn naar boven kwamen. En ik moet je zeggen dat ik op dit moment ook een aantal DSI'ers, nou, toch wel op enige afstand nog van het café, maar wel voor ons vanaf deze plek zichtbaar in de buurt van het café zie staan. Ja, een hele onduidelijke ochtend in ieder geval. Vanaf 6:30 toen kwamen er meldingen, kwam de melding binnen dat er iets gaande was in het centrum van Ede. Het heeft lang geduurd, maar toen kregen we op een gegeven moment de bevestiging, het gaat om een gijzeling. Het is niet bekendgemaakt om hoeveel mensen er gegijzeld zouden worden. Wat we verder nog vanochtend hebben gezien is dat er op een gegeven moment een pakketje door het robot van de explosieve opruimingsdienst bij het café is afgeleverd. Dat is in ontvangst genomen. Ja, en toen inderdaad eigenlijk het meeste wat we hebben kunnen zien is zo'n drie kwartier geleden dat drie gegijzelden naar buiten kwamen. En nu is het eigenlijk een beetje afwachten wat er gaat gebeuren. We zien de DSI-dienst speciale interventies in de buurt van het café staan. Maar daar staan ze eigenlijk alweer een paar minuten. Onmiddellijke actie lijkt er nu niet te komen. Ja, en die drie jonge mensen die dus dat café uitkwamen, weten we iets over onder welke omstandigheden zij daar vast zijn gehouden? Nee, totaal niet. Het is totaal niet bevestigd. De politie heeft gezegd, ja, het waren gegijzelden. Maar we hebben verder niet met ze kunnen spreken. Ze zijn ook opgevangen door de politie. En een politiewoordvoerder, op dit moment was die even niet beschikbaar. Dus het is voor ons vooral gissen. En gissen hoe de situatie op dit moment gaande is. Of die gijzelingsactie nog bezig is. Of er onderhandeld wordt. We weten het allemaal niet. In ieder geval niet meer een hele... natuurlijk wel een gespannen situatie hier in het centrum van Ede met zoveel politie, zo afgezette linten. Maar je ziet niet onmiddellijk een actie gaande op dit moment. Oké, verslaggever Mark Hamer in het centrum van Ede, dankjewel. Ja, in dat feestcafé waar die mensen gegijzeld zijn vanochtend, daar was gisteravond een feestavond aan de gang voor 16-plussers. Zapra Gulev, die was de DJ van die avond. Meneer Gulev, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het voor u voor avond? Nou, het was een hele gezellige avond eigenlijk. Ik had echt helemaal niet verwacht dat dit zou gebeuren. Dit was ook ruim na de sluitingstijd gebeurd. Ja. Dus wij hebben onwijs gezellige avond gehad en ik schrik hier wel van. En ik hoop echt dat diegene die daar zo het personeel wil, dat die oké zijn en dat het goed wordt afgesloten in ieder geval. Ja, want hoe laat vertrok u daar? Rond 4:45, 5:00 of zoiets. En wie waren er toen nog binnen? Voornamelijk het barpersoneel. En ik weet niet precies wie allemaal, maar eigenlijk alleen het barpersoneel. Want ik en de organisator en nog iemand van de organisatie, die hebben de spullen opgeruimd van de organisatie. Die nog even meegeholpen nadat ik gedraaid had daar al. En toen liepen we even gezellig naar de auto. En toen liepen wij naar onze auto en toen zijn we allebei naar huis gegaan. En vanochtend werd ik wakker met allemaal berichten en toen dacht ik, jee. Ja, want mensen vroegen zich natuurlijk af of u daar ook bij betrokken was. Ja, want er ging een bericht uit dat de DJ en het personeel... Dus ik dacht, ik bel de politie even om te rectificeren dat ik niet aanwezig was. Hm. Dat ik oké ben. Maar ja. Ja, dank u wel voor uw reactie. DJ Zapper Gulev was dat. Ja, het café ligt in het centrum van Ede, een gebied met veel horeca, waar het ook druk is op zaterdag natuurlijk. Bij het gemeentehuis hebben zich een aantal ondernemers verzameld. Verslaggever Roel Pauw sprak daar met bestuurslid van de ondernemersvereniging Binnenstad, Sarah Kakebeen, en vroeg haar of zij geschrokken was vanmorgen. Ja, zeker. Dat is echt afschuwelijk. Sowieso natuurlijk ook voor hetgene wat er gebeurt. En dat is gewoon bijna ondenkbaar. Dat zie je eigenlijk alleen in een film. En nu gebeurt het gewoon bijna bij je om de hoek. Want wij zitten met onze winkel erachter. Kinderkleding? Ja, kinderkleding verkopen we. En we hadden helemaal een leuke paasweekend met ondernemers. Leuke acties bedacht. Paaseieren zoeken. Het is voor ons ondernemers echt het weekend waarin we met z'n allen omzet ook moeten maken. Hoeveel ondernemers vertegenwoordigt u? In de binnenstad zo 250. En er zijn nu ongeveer 150 ondernemers die niet in hun winkel mogen. En er zijn natuurlijk ondernemers ook die etenswaren hebben. De bloemenwinkel, de voorraden die je hebt. Ja, het is echt een catastrofe, zeker. Wat is het laatste nieuws? Mag u alweer open in de loop van de dag? Zover we weten nog niet. En we wachten gewoon echt met spanning af. Vandaar dat ik ook hier in het gemeentehuis ben. En we wachten af tot we groen licht krijgen. En zo gauw we, wat ik ook weet van alle ondernemers die nu dicht zijn, die willen heel graag toch open om te laten zien van jongens, we willen er zijn ook voor de mensen die nog naar het centrum willen komen, eventueel vanmiddag, als het mogelijk is. Dat was de ondernemersvereniging Binnenstad Ede over die gijzeling dus. Ik vertel u nog even de belangrijkste feiten die we nu hebben. Vanochtend vroeg gijzelde iemand meerdere personen in het pand van feestcafé Petticoat in Ede. Volgens de politie is het iemand die een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormt. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er gegijzeld zijn. Ongeveer een uur geleden kwamen er 3 jonge mensen naar buiten. Zij zijn opgevangen door de speciale eenheden. Ja, onder welke omstandigheden de mensen zijn vastgehouden in het café weten we ook nog niet. Omgeving is nog steeds afgezet en uit voorzorg zijn 150 woningen in de buurt ontruimd. Over het motief van de dader weten we niets. De politie gaat niet uit van terrorisme. In het zuiden van Libanon zijn 4 medewerkers van de VN-vredesmacht UNIFIL gewond geraakt bij een granaatinslag. Het zou gaan om een Australiër, een Noor, een Chileen en een Libanees. De 4 waren een paar kilometer van de Israëlische grens te voet op een patrouille en werden volgens persbureau Reuters mogelijk getroffen door een Israëlische luchtaanval. UNIFIL noemt het onacceptabel dat leden van een vredesmacht worden aangevallen. Israël ontkent dat het een UNIFIL-patrouille heeft aangevallen. De politie heeft bij een snelheidscontrole in de kofferbak van een auto een man gevonden. Het bleek dat hij nog een openstaande gevangenisstraf van 45 dagen had. Vermoedelijk had hij ook harddrugs bij zich. De man is gearresteerd. De bestuurder van de auto trok de aandacht van de politie door kort na middernacht met een te hoge snelheid over de A16 te rijden. Tijdens de controle vonden de agenten hash in de auto. Een agent opende de kofferbak en vonden een 22-jarige Tilburger. Hij had 100 gram wit poeder bij zich, mogelijk dus drugs. 12:08. Het weer. Vooral aan de kust is er nog wat regen. In het oosten is er vanmiddag kans op zon. Daar zijn temperaturen tot 19 graden mogelijk. Vanmiddag is er kleine kans op onweer. Morgen is het grotendeels droog met in de loop van de middag buien. Maar ik begrijp dat we nog even teruggaan naar Mark Hamer. Mark, verslaggever Mark Hamer in Ede. Jij hebt extra nieuws. We zien in ieder geval wel wat bewegingen. We zien nu een wagen van de DSI tot vlakbij het café doorrijden. Voor de rest zie ik een van de DSI'ers eigenlijk wel vrij relaxed weglopen van de locatie. Ja, wat dat precies wil zeggen. We begrepen net dat de burgemeester van Ede in ieder geval heeft gezegd dat er een vreselijke situatie is die nog voortduurt. Maar of die op elk moment kan eindigen. Ik zie nu ook inderdaad een wagen van de DSI voor de deur staan. Ik zie iemand uitstappen. En het lijkt erop dat de situatie rustig is nu rond het café. Maar bevestiging daarover kunnen we nog niet geven. Dankjewel, verslaggever Mark Hamer. Vertel ik u nog even wat het weer van morgen is. Morgen is het grotendeels droog met in de loop van de middag dus buien vanuit het zuiden. En dan is het 13 tot 16 graden. Bianca Damink, waar is het druk? Het is op een aantal wegen druk, vooral op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Duiven. Door een ongeluk zijn ze daar nu aan het bergen. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. In het westen van het land is het oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda 10 minuten. Het rijdt langzaam daar tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Dat heeft ook te maken met de werkzaamheden op de A4 bij de Benelux-tunnel. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar ook 10 minuten oponthoud. En het is druk op de A59 naar Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de vertraging ook bijna 10 minuten. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdoom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. The Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij Spits. Goedemiddag. Tom van het Hek zei het op NPO Radio 1 afgelopen woensdag na de Interland Duitsland-Nederland van dinsdagavond heel mooi. Duitsland wilde winnen, Nederland wilde niet verliezen. Overigens een staande uitdrukking, bleek bij navraag. Maar toch, in één zin een wedstrijd samenvatten is knap. Want zo was het precies. In de tweede helft van de oefen Interland speelden de Duitsers gemotiveerder, ontwikkelden meer kracht op het middenveld. Dankzij de goede keeper van Nederland, Bart Verbrugge, bleef de schade beperkt. Misschien dat het beslissende doelpunt van de Duitsers de geciteerde uitdrukking nog wel het beste onderstreepte. Het betekenisverschil tussen willen winnen en niet willen verliezen is minimaal. De beelden van de VAR moesten bewijzen dat de voor de Duitsers winnende bal de doellijn was gepasseerd. Hij was er net overheen. Met het blote oog niet waarneembaar. Soms is het zo ook met de taal. Het verschil is minimaal. Maar het kan toch doorslaggevend zijn. Moet je bij beelden goed kijken, bij taal moet je heel goed luisteren. Welkom in de Taalstaat. Maakt haar altijd zo verschrikkelijk oprecht. Maakt niet uit wat men biedt, je eindigt toch groen. Ze draait de waarheid naar wat ze zegt. Dat maakt haar altijd zo verschrikkelijk oprecht. Ze weet wat ze wil. En ze wil het zo graag. Je krijgt haar niet stil. Ze krijgt het allemaal voor elkaar. Ze weet wat ze wil. Ja, ze wil het zo graag. Je krijgt haar niet stil. Ze krijgt het allemaal voor elkaar. Niet met het verdriet. Verlangen neemt de vorm van wat ze ziet. Ze denkt het hare over wat wordt gezegd. Dat maakt haar altijd zo verschrikkelijk oprecht. Ja, het is een vrouwelijke punkband uit België, uit Gent. Het heet Maria Iscariot, patroonheilige en betwistbaar gedrag. Ze weet wat ze wil, gaat over het najagen van de eigen weg. 15 mei treden ze op in Nederland, Pier 15 in Breda, onthoud het. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Ede. Ton den Boom met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Tom van Kippersluis met zijn vergeetwoord. Gerard van Maasakkers viert zijn 75ste verjaardag. René Appel met de TNA van Angela Schijf. Het woord van de week. Ze kunnen natuurlijk niet allemaal uitgroeien tot de kroonjuwelen van onze toekomstige woordenschat. Al die woorden die nieuw zijn ontstaan. We verzinnen ook heel veel lelijk. Soms is die lelijkheid functioneel, zoals in het woord van het jaar 2023. Graaiflatie. Bij zoiets past geen mooi woord. Maar soms hadden we misschien gewoon iets beter ons best moeten doen. Neem participatiesamenleving bijvoorbeeld, of sloopmelk. Uit hoofden van zijn functie ontmoet Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, wekelijks nieuwe woorden. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Mag je als hoofdredacteur eigenlijk ook een mening hebben over een woord? Dat je zegt, nou, ik vind het niet mooi. Nou, niet mooi, dat mag wel. Maar over de inhoud of waar het naar verwijst, daar heb ik inderdaad geen mening over. Ja, althans, niet als ik in functie ben. Privé misschien wel eens een keer. Ja. Wat is je woord deze week? Dat is het woord rechtsstaatrecessie. En dat stond afgelopen maandag in de NRC. En het werd geïntroduceerd als een vertaling van een Engelse term die eigenlijk veel bekender is, althans in het Engelse taalgebied, namelijk rule of law backsliding. Nou, rule of law, dat is recht of rechtsstaat, en backsliding, dat is ondermijning. Het is natuurlijk wel een correcte vertaling, rechtsstaat, recessie, althans een voor de hand liggende vertaling. Maar ik vind hem niet zo heel erg mooi. Ik zou rechtsstatelijk bederf of rechtsstatelijk verval misschien wel beter vinden, omdat je nu toch naar mijn mening vroeg. Ja. Maar het is vooral een woord dat interessant is, omdat het verwijst naar een fenomeen dat we allemaal op dit moment wel zien, namelijk het verdwijnen van de rechtsstaat, of het ondermijnen van de rechtsstaat, mm-hmm, door bestuurders die de neiging hebben tot autocratie. Ja. De namen kunnen we invullen. Hè? Maar bij een recessie, eerlijk gezegd, Tom, denk ik toch meer aan dat het economisch niet zo goed gaat. Hè? Kun je die betekenis recessie dus veel breder gebruiken? Ja, dat blijkt. Want dat fenomeen dat wordt ongeveer sinds 2008 in de Engelstalige media besproken. En toen heb ik eens even in het Nederlands gekeken, Nederlandse kranten. En daar werd opeens toen het woord democratische recessie gebruikt. Ja. En dat is dan weer een vertaling van democratic recession. En democratic recession is min of meer hetzelfde als die rule of law backsliding. Of althans, het verwijst naar ongeveer hetzelfde fenomeen. Dus kennelijk kunnen we het woord recessie ook voor niet-economische zaken gebruiken. En dat is natuurlijk wel interessant. En dat vind ik ook interessant aan het woord rechtsstaatrecessie. Ja. Wat is je definitie tot slot daarvan, Tom? Ja, rechtsstaatrecessie, dat is een geleidelijke ondermijning van de democratische rechtsstaat door politici en bestuurders met een hang naar autocratisch bestuur. Ton den Boonhoff, redacteur van de Dikke Van Dalen. Hartelijk dank voor je woord van de week. Er is laatste nieuws uit Ede. Siet van der Linden. Ja, daar zijn ontwikkelingen rond de gijzeling die daar in een café gaande is sinds vanochtend vroeg al. Verslaggever Mark Hamer. Wat gebeurt daar nu? Ja, we worden eigenlijk door de politie weer verder op afstand gezet. Ik zei daar straks al even, we zagen een wagen van de DSI richting het café oprijden. Daar staan nu ook wat DSI'ers omheen. Begrijp van een fotograaf die bij me stond en mooi kon inzoomen dat er ook een man van de DSI met een getrokken machinegeweer staat aan de kant van bij die wagen. Je ziet toch duidelijk dat er nu actie is begonnen, dat ze iets willen gaan doen of dat ze de druk opvoeren. In ieder geval de politie die hier het gebied... Je hoort het misschien op de achtergrond. De politie wil dat we hier in ieder geval van deze plek weggaan. Ik begrijp ook dat er namelijk beelden ook worden gestreamd van de actie. Ja, en de politie heeft dat nooit zo graag. Dat als er zo'n actie is van de DSI, dat onmiddellijk wordt gedeeld. Omdat dat ook informatie kan zijn voor degene die de gijzeling mee bezig is. Ja. We worden weggestuurd. En dat is eigenlijk het laatste nieuws. Ik kijk nog even om het hoekje langs een agent. Ik zie op dit moment niks gebeuren. Maar we gaan nu op een afstand geen zicht meer hebben op het café. Verslaggever Mark Hamer in Ede, dankjewel. Die DSI, die dienst speciale interventie, die zet dus de pers nu wat verder op afstand, hoorden we net van Mark Hamer. Tot zover deze update over Ede. De meest veelzeggende quote van de week. Tom Egbers heeft in ieder geval kunnen schikken met de NOS gisteren. Dat betekent dat hij weer kan doen waar zijn hart ligt, programma's maken. Dat is hem en ook ons van harte gegund. Maar dinsdag was het nog niet zover. Toen boog het mediaforum van het programma Spraakmaker zich over het kort geding dat hij had aangespannen tegen zijn werkgever, de NOS. Pers was daarbij in volle sterkte uitgerukt om dit te verslaan. Sjerik Kuiper, oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, vergeleek de vragen die aan Egbers werden gesteld met sportverslaggeving. Hoe voelt u zich? Wat gaat er door u heen? Het vragen naar emoties en de feiten van ondergeschikt belang vinden, dat is van de sportjournalistiek de nieuwsjournalistiek ingewaaid, vindt Kuiper. Hij verwoordde dat zo. Alles wordt geëmotionaliseerd. De emotie ligt vaak als een dikke deken over de feiten heen. Een dikke deken. De feiten blijven ook vaag. Ik vrees dat die ook nooit helemaal duidelijk gaan worden. En die deken zal, vrees ik, wel blijven liggen. Dat is jammer. Maar de uitspraak van Sjerik Kuiper was veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Dat we blij met u zijn, luisteraars van NPO Radio 1... en dan in ons geval de Taalstaat, vertellen we u misschien veel te weinig. Maar het is wel zo. Zeker als u actief meedenkt met ons programma, dan laten wij gebak aanrukken. Zo ontvingen we van Frank Pot uit Capelle het idee voor een nietzeggende quote. Hij luisterde afgelopen week naar het NOS Radio 1-journaal en hoorde Iris Koster van het team Digitale Criminaliteit. Het onderwerp was bankhelpdeskfraude. De politie had in januari 6 verdachten daarvan aangehouden en ze vonden een lijst met miljoenen mailadressen. Hoewel onderschept, denkt de politie dat ze nog steeds verhandeld worden en dus opnieuw gebruikt kunnen worden voor zogenaamde phishing mails. De politie heeft nu een website waarop je kunt checken of je mailadres in die lijst voorkomt. Iris Koster vertelde aan Astrid Kessenboom wat er gebeurt als je mailadres ertussen staat. Mocht u voorkomen, dan krijgt u een mail vanuit de politie waarin ook een stukje handelingsperspectief staat. Handelingsperspectief, dus wat je moet doen. Ja. Ja, het gaat Frank Pot natuurlijk om het woordje handelingsperspectief. Ambtenarentaal, erg nietzeggend, maar goed dat we Astrid Kersenboom hebben. En Frank Pot natuurlijk. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? Taalstaat@kro-ncrv.nl. Wanneer een bezittelijk voornaamwoord zoals mijn zelfstandig wordt gebruikt, krijg je het mijne, mailde Joost Vladeres ons. Dat werkt alleen niet voor jullie, zo viel hem op. Waarom is dat, wil Joost weten. Wij vragen het aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Daar heb ik nou nog nooit over nagedacht. En dan is het toch zo leuk dat er zo'n vraag komt. Ja. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met jullie? Nou, het is een uitzonderlijk bezittelijk voornaamwoord. Dat heeft Joost inderdaad heel goed gezien. Er is namelijk geen verbogen vorm van, zo noemen we dat, als je er geen E achter kan zetten. Dus je kan wel zeggen, ik denk er het mijne van, maar niet jullie denken er het jullie van. En je kan wel zeggen, die fiets is de hare of de onze, maar niet de jullie. Dus ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Ja, maar hoe komt het? Ja, nou, dat is niet duidelijk. Er is eigenlijk heel weinig bekend over het ontbreken van die vorm jullie. Maar waar wel veel over bekend is, is de geschiedenis van het woord jullie. En daar heeft het misschien wel iets mee te maken. Jullie is namelijk een relatief jong voornaamwoord. Dus het is in de 17e eeuw in het Nederlands terechtgekomen vanuit Hollandse dialecten. Mm-hmm. Vroeger hadden we namelijk maar één vorm voor jij en jullie. Gij. Of jij. En dat gebruik je dus voor het enkelvoud en het meervoud. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel wat onhandig als je meerdere mensen wil aanspreken en dat duidelijk wil maken. Dus in die dialecten hadden ze er wat op bedacht. Dan zetten ze gewoon achter jij het woordje lieden of lui. Dus jij lieden, jij lui. En dat werd jullie. En dat werd uiteindelijk jullie inderdaad. Beetje vergelijkbaar met wat je ook in het Engels hebt. Daar heb je natuurlijk ook you voor zowel het enkelvoud als het meervoud. Dat kan jij of jullie betekenen. Mm-hmm. En daar zetten ze dan ook eens guys of you all, zeggen ze dan, om duidelijk te maken dat het over meerdere dingen gaat. Dat deden we dus in het Hollands ook. En dus die jij lui, ja, dat is dus jullie geworden. Ja, en wat heeft dat te maken dan met die verbuiging? Want dat is natuurlijk de vraag. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal zeker wat er aan de hand is. Maar het zou zo kunnen zijn dat, omdat het dus relatief jong is, dat voornaamwoord, dat het daarom niet dezelfde mogelijkheden voor verbuiging en dezelfde grammaticale mogelijkheden heeft als alle andere voornaamwoorden. Mm. Dat zou zo kunnen zijn. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, trekt de grammatica zich überhaupt eigenlijk wat aan van de herkomst van zo'n woord? Antwoord is nee. Ja, ik weet het niet. Ja, het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen dat het bijvoorbeeld iets te maken heeft met andere eigenschappen van het woord jullie. Dus het eindigt bijvoorbeeld op een klinker. En over het algemeen vinden we het in het Nederlands niet zo fijn om een u na een klinker te plaatsen. Dus als je denkt aan bijvoeglijke naamwoorden zoals extra of blanco, die ook op een klinker eindigen. Je kan ook niet daar een u achter zetten. Dus extra u of blanco u, dat bestaat ook niet. En misschien is dat met jullie ook aan de hand. Dan kan je jezelf natuurlijk ook nog afvragen, waarom gebruiken we dan jullie, net zoals extra en blanco, niet onverbogen op de plek waar je normaal gesproken zo'n verbogen vorm neerzet? Je kan bijvoorbeeld wel zeggen een blanco stem in plaats van een blanco u stem. Waarom kunnen we dan ook niet zeggen, die fiets is de jullie in plaats van de jullie? Ja, nou, het blijft bijzonder. Ja, wel, ja. Nou, ik weet in ieder geval weer iets meer, Fineke Jochemsen. Hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Ja, er is laatste nieuws vanuit Ede, Siet van der Linde. Ja, zo'n 10 minuten geleden werden journalisten en cameraploegen door de politie weggestuurd. Verslaggever Mark Hamer in Ede. Hoe is inmiddels de situatie? Ja, het is heel erg moeilijk te zien. We staan inderdaad op een hele grote afstand. Maar we zien duidelijk dat de DSU nu in actie is gekomen. Ik hoorde juist ook van de collega cameramensen en fotografen die met grote telelens hier staan. Je hoort ze nu op dit moment klikken dat er iemand met zijn handen omhoog het gebouw heeft verlaten. Wat zie jij precies gebeuren? Ik zeg helemaal niks. Niet niks gebeuren. Ja, de actie is gaande. Het café lijkt ontruimd te worden. En daar lijkt erop in ieder geval dat er een einde aan deze gijzelingsactie gaande is. Verslaggever Mark Hamer, dankjewel. Ja, u hoorde dus dat er een actie is bij dat café en dat iemand met handen omhoog daar naar buiten komt gelopen. Ja, zodra we er meer over weten, dan hoort u dat natuurlijk hier. Visite, visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee wezen met 7 Chinezen. Dat was hem een droom. De suite zat vol met visite. Christel kwam met Kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker met die jonkvrouwen bikker, dat was in een droom. Pardon had de buurman geheel in haar macht. Dik Trom gooide kaartjes, vooral naar artstaartjes. Dat was van het album Dromentrein uit 1980 speelt ze tekst Herman Pieter de Boer samen met de Poppies en met al die anderen die in haar dromen die op visite kwamen. Aardstaartje, Sylvia, Christel, Piet Hein, Mickey Mouse, Kuifje en kapitein Rob. Ja, wie niet? Een heerlijk liedje van een zangeres die afgelopen zondag in Waalwijk te maken kreeg met antisemitisch optreden van actievoerders voor de Palestijnse zaak. Actievoerders die voor het gemak maar even alle Joden over één kam schoren en zo de afschuwelijke situatie in Gaza misbruikten om hun afkeer duidelijk te maken voor een heel volk. Iedere nuance ontbreekt. Het is een oud verhaal, maar wie schrijft er een nieuw hoofdstuk waarin de feiten juist worden weergegeven, zodat iedereen op basis daarvan zich een oordeel kan vormen? Dat dan de meningen nog altijd tegenover elkaar kunnen staan, dat sluit ik zeker niet uit. Maar dan is er in ieder geval zorgvuldig over nagedacht. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Volgende week dwalen we weer rond in de kindertaalstaat. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Met alle genomineerde schrijvers en illustratoren voor de Woutertje Pieterse prijs. Juryvoorzitter Rick van de Westerlaken maakt de winnaar bekend. Toverberg betovert ons met zijn liedjes. De kindertaalstaat met Danisha, Joep en Frits. Mis het niet. Vijf lijkt. Ach, wat hebben we daar een zin in. Zijn stem waait als een zachte wind over ons land. Het kleine leven, beschrijft hij. Hij heeft oog voor de bloemkes die weer opengaan, voor de blauwe lucht, en hij roept ons op allemaal mee te gaan. Dat doet hij al sinds hij in 1978 overrompelend debuteerde met Hey, God ermee. Hey, God ermee, dan gaan we een eindje lopen. Houd de kop en poetsen, kijk toch niet zo nauw. Hey, God ermee. De bloemkes dan weer open. Lotto bij jas maar hangen, de snikaal. Maar er is veel meer natuurlijk. Ik denk aan De lucht zit nog vol dagen of aan het indrukwekkende kamp Vught. Veel te veel om hier allemaal op te noemen. De in Nuenen geboren Gerard van Maasakkers is afgelopen dinsdag 75 jaar geworden. Hij viert die verjaardag uitbundig in de theaters. Op 3, 4 en 5 april in het theater aan de Parade in Den Bosch. En op 6 en 7 april in het Parktheater in Eindhoven. En daar zullen vele muzikale gasten bij aanwezig zijn. Het programma heet In de Gloria. Dag Gerard, van harte gefeliciteerd. Dag Frits, dank je wel. Lang zal je leven. In die verjaardagsvoorstellingen ontvang je gasten wie allemaal? J.W. Roy, met wie ik ooit, als je ooit hebt geschreven. Zeker. Anneke van Giersbergen, goede vriendin. Rosa da Silva, die in het Portugees een liedje van mij zingt, samen met mij in het Nederlands. Guus Meeuws, Frank Lammers. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Frank Lammers, potverdorie. Nee, die komt niet. Die komt niet, toch? Nee, Frank die heeft afgezegd. Ja. Die is veel te druk met die reclameshow. Nee. In 2008, want over Guus Meeuwis gesproken, verscheen het album waar ook andere artiesten te horen zijn die jouw liedjes zingen. Hè? Dat heet Gerard van Maasakkers Anders, zo heet dat album. Hoe vond je dat toen dat album uitkwam? Ik vond het heel leuk om... Ik kon ook zelf kiezen wie ik wilde uitnodigen daarvoor. En die mensen hadden ook allemaal al vrij snel... dan wil ik dat liedje zingen. Ja. En dat was, dat was fijn. Het was ook fijn om andere mensen... Jouw teksten te laten buigen over mijn liedje. Zullen we eens even luisteren? Langzaamaan begint het allemaal te dagen. Eén voor één en stap voor stap. En langzaam komt het antwoord op mijn vraag. Ik heb wel genoeg gehad. Ik wil bij jou zijn. Ik wil bij jou zijn. Mijn lief, mijn zorg, mijn zekerheid. Ik wil jou nooit, nee, nooit meer kwijt. Ik wil bij jou. Ja, ik wil bij jou zijn. Ja. Zingt, wat valt je op als hij die tekst zingt? Doet hij het anders dan jij dat doet? Hij doet het veel... Ik vind dat hij het zeer intens doet. Ik krijg ook kippenvel van de wendingen in het liedje. Die ik wel kende natuurlijk, omdat ik het zelf heb gezongen. Maar ik vind dat hij het zeer intens zingt en mooi. En ik was er heel blij mee. En niet in jouw dialect? Nee. Nee. Maar dit was ook wel een liedje in het Nederlands. Ja, ja. Ik heb ook een tijd in Nederlands gezongen. Zeker. Ja. Maar je zingt vooral toch in het dialect. Ja. En waarom doe je dat zo? Waarom heeft dat jouw voorkeur? Omdat dat mijn oertaal is. Omdat ik bij ons thuis in Nuenen werd er Brabants gepraat, Nuenens gepraat. En pas op school kwam het Nederlands. Ja, dus dat Nunes is altijd ingebleven. Ja. Wat wil je dat je liedjes betekenen, Gerard? Ik er mensen mee kan raken, blij kan maken... ontroeren of mee boos kan maken... of ongerust kan maken over dingen waar ik me ongerust over maak... dan is dat fantastisch. Zullen we er eens een paar doornemen? Mm-hmm. Ik ben het zat... Ik heb te lang geteuzeld, veel te lang, veel te weinig gedaan. Altijd maar ja, maar altijd. Ach, laat maar, het is duidelijk, hè. Die moet zijn gedaan. Want de lucht is ik nog vol dagen. Dagen van nou, dagen van de later en dagen. Die gisteren kunnen dragen. Ja, de lucht zit nog vol dagen. Wat zo leuk is, als ik naar je kijk, je hoofd gaat helemaal mee met die muziek. Ja, maar dat is ook zo'n zalig liedje. Ja, ja, wat de lucht zit vol. Het verhaal is, er was een trompetist uit een bos, die ik al lang kende, maar we hadden nog nooit samen muziek gemaakt. En ik zei, dat moeten we toch eens een keer doen. En toen zei hij, ons vader zegt altijd, de lucht zit nog vol dagen. Met andere woorden, tijd komt nog wel. Ja, ja. En ik vond dat zo'n mooie uitdrukking dat ik dacht, ik moet daar een liedje over gaan maken, maar ik had geen idee wat voor liedje dat dan zou worden. En ik was aan het wandelen in de duinen bij Bloemendaal. En in één keer had ik dit. Het heeft zich... Ja, ik kan daar heel zweverig over doen, maar ik heb de pen vastgehouden om het op te schrijven. Je bent ontroerd. Ja, ja, maar dat is ook... Dat is een van de meest fantastische ervaringen die ik heb gehad met schrijven. Dat ik eigenlijk niet wist wat ik schreef, maar dat er iets uitkwam waarvan ik dacht... Oké, dit is het. Ik ben altijd nog blij met dat liedje. Ja. En het zegt ook wel iets over ouder worden. Wat zeg je? Het zegt ook wel iets over ouder worden. Ja, zeker. Ik heb het ook speciaal in deze voorstelling gestopt in de Gloria. Omdat ik denk, ik heb wel eens mensen die aan mij vragen. Zeg Gerard, hoe lang denk je nog? En dan maken ze hun zin niet af. En dan willen ze eigenlijk zeggen, doorgaan. En dan denk ik, ja, ik hou pas op als ik stop. Dus de lucht zit nog vol. Ja, precies. Er komt nog van alles. En hoe, dat weet ik niet. Hier staat hij dan, hoe het worden kan, daar heb ik nog geen foto van. Ik adem in, ik adem uit, en hier onder mijn rimpelhuid klopt mijn hart. Maar op mijn dag dan is het gedaan. Ik wil nog zo lang leven, zolang het leven wil, zolang ik me nog niet verveel, in mijn bed nog wat presteer, dan doen we het nog een keer. En zolang ik maar nieuwsgierig blijf en denken kan, hoef ik mijn beste pak nog lang niet aan. Ik was nog niet van plan. Nee, en wat komt daarna? Om door te gaan. Om door te gaan, zeker. Ja, ja. Ik heb het expres weggelaten. Ja. Ja, dat vond ik mooi. Ja, Gerard, het gaat over de Gerard van toen en de Gerard van nu. Ja. Natuurlijk, en je hebt het over de rimpels. Ja. En je noemt het je lijflied. Ja. Ja. Ja, daar gaat het nog goed mee, hè? Ja, ja, ja. Nog recht van lijf en leden. Ja, ik doe mijn best. Je moet er wat voor doen, maar het gaat goed. Ja, je loopt ook nog hard of zo? Ja, ja. Nou, hard lopen niet meer. Nee, maar wat zwemmen. Dan? Zwemmen. Zwemmen. En je zwemmen. Je houdt je conditie goed. Ja, dat vind ik belangrijk, ja. Ja. Wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Oh, wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Vertrouwen. En wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn. En iemand moet het doen. En ik denk dat ik het ben. Ja, indrukwekkend liedje vind ik dit. Je had het net ook over dat je mensen wil raken, maar ook als je boosheid wil uitdragen. Ja. Hier ben je boos. Waar ben je boos over? Ja, ik heb dit geschreven op verzoek van Nationaal Monument Kamp Vught. Ging over een. Was voorbij een tentoonstelling over de vervolging van homo's in de oorlog. En ik heb dat toen gemaakt. En ik vertel ook in de voorstelling. Maar zou het mooi zijn als dat liedje overbodig zou worden? Maar ja, oorlog 80 jaar geleden. Maar sla nu de krant open. En dan zie je hoe weinig mensen van elkaar kunnen hebben. En daar wil ik wel iets over zeggen. Ja, en dat is dit. En hoop je dat zo'n liedje helpt? Dat ze dan merk aan het applaus. Dat ze dan de theater uitgaven zeggen die Gerard van Maasakkers. Die heeft gelijk. Ja, dat hoop ik natuurlijk. Maar je weet nooit. Ik kan ook alleen maar zingen, hè. Voor de rest ben ik ook geen held. Nou ja, maar je vertelt wel verhalen. En je hoopt natuurlijk toch wel iets over te dragen aan je publiek, Gerard. Ja. Niet te bescheiden, dat hoeft niet. Je hebt een van je nieuwe liedjes heet Daar zouden niet zeggen. Ik wil even het refrein voorlezen. Nee, daar zouden niet zeggen. Nee, daar kunnen niet zien. Op mijn beste Brabant. Ja, gaat goed. Nee, daar zouden niet zeggen. Gelijk veel jonger man. Jonger dan Guus Meeuwis bovendien. Ja. maar je zou niet zeggen dat je 75 bent. Nou, dat was dus. Je maakt dan zo'n voorstelling in het kader van mijn verjaardag. En denk je, waar gaat het nou over? Over wat er was en wat er komt. En dat mensen nu tegen mij inderdaad zeggen, 75? Zou ik niet zeggen. En daar zijn we toen, Pierre Wittenbols en Frank Kools en ik, mee aan de slag gegaan. En toen kwam dit eruit en dat werkt. Dus eigenlijk, hoe ouder je wordt, hoe meer moeite mensen gaan doen om complimenten te geven. En hoe vaak zijn die ook zo overtrokken dat je denkt, ja, het zal wel. En al dat soort dooddoeners, zal ik maar zeggen, hebben we op een rijtje gezet. Dat zouden niet zeggen. En de refrein is dan, nee, dat zouden niet zeggen. Ja, ja. Dat zit in je nieuwe programma, dat is nog niet op plaat. Hè? Nee. Dus vandaar dat ik het voor moest lezen. Gerard, nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dat je nog lang, lang, lang door mag gaan met je prachtige liedjes. Met je schitterende repertoire. En ik vond het fantastisch dat je hier was. Dank je wel. Dank je wel. Ik heb mijn pyjama aan, maar ik hoef nog niet naar de bed. Onze vader zit te werken, hij heeft de radio zachtjes aangezet. Mag ik komen kijken, papa? Kijken wat je doet. Hij zei, jongen, kom maar hier op mijn knie. Kom eens kijken wat ik zie. Hier komt het water, en daar een boom. Hier komt een trap, voor het uitzicht naar later. Hier komt de schaduw, en daar het licht. En later wordt er hier een prachtig gezicht. Op de tafel ligt een tekening. Hij zei, deze plattegrond. Dit is een huis. En voor de mensen die daar wonen, kijk ik wat er rond hem heen komt. Papa, komt er ook een lindenboom? Net zoals bij ons. Hij zei, jongen, voor de huis, er komt een lindenboom. Ik zet hem zelf in de grond. Hier komt het water, daar die boom. Hier komt een trap, voor het uitzicht naar later. Hier komt de schaduw, daar het licht. En later wordt de hier een prachtig gezicht. Onze vader is onze lieve heer, op de vierkante meter. Maar van onkruid en luizen en zo meer, moest onze vader niks weten. Onze vader is doodgegaan op een mooie lentendag. Onze lieve heer had een tuinman nodig. Logisch dat hij aan onze vader dacht. Maar hier staat die grote boom die hij nog heeft geplant. Die groeit tot aan de hemel en die wortelt in het zand. Hier is het water, daar die boom. Hier is de trap, voor het uitzicht naar later. En hier is de schaduw en daar het licht. En die blijft altijd een prachtig gezicht. Dat ik zo'n liedje mag afkondigen, daar ben ik dankbaar voor. Zoveel mooie liedjes. 75 jaar, de Taalstaat koestert Gerard van Maasakkers. De Boom vind ik nog altijd een van zijn allermooiste. De muziek is van Rinus Rijmakers. De Boom is mooi omdat het zacht is en teder en liefdevol. In De Boom blijft de vader aanwezig. Voor altijd. DNA van een BN'er. René Appel. We kennen haar het best als Eva van Dongen, de tastende rechercheur in Flikken Maastricht. Een serie die inmiddels bezig is aan het 18e seizoen. Donderdagavond stemden ruim 2 miljoen mensen af op NPO 1... waar ze te zien was in een heel andere rol, die van Maria in The Passion. Aanleiding voor taalwetenschapper en schrijver René Appel haar taalgebruik te peilen. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Kind, wat heb je ons aangedaan? Ik heb met angst in het hart naar jou gezocht. Wat er ook gaat gebeuren, wat wij ook zullen worden, waar wij ook uit gaan komen. Ik geloof, er komt altijd een nieuwe morgen. Ja, en het was haar dus in The Passion. Ja. Als moeder die haar zoon Jezus toespreekt. Wat valt je op, René? De emotie. de emotie die in haar andere rollen veel mindere mate aanwezig is. Maar je hoort in elke woord dat ze uitspreekt, als het ware, dat is doordesemd van emotie van een moeder die op zoek is naar haar kind met wie iets ergs gaat gebeuren, vreest ze in ieder geval. En taal die ze spreekt is ook wel wat plechtstatig natuurlijk. Maar is ook niet haar eigen taal, misschien niet haar normale taalgebruik. Hè? Zoals ik heb met angst in het hart naar jou gezocht. Dat zijn typische plechtstatige zinnen die bijna meer tot de schrijftaal behoren dan tot de gesproken taal. Misschien tot de bijbeltaal? Dat ook. Ja, ja, ja. Ze kunnen ons zien aankomen. Er mag geen paniek ontstaan. Denis is een geboren getogen Maastrichtenaar. Hij heeft nooit gedeugd. Hij is ijskoud, sliep altijd overal doorheen. Zo'n rotzak. Maar we pakken hem. Ja, hier hoorden we haar in haar meest populaire rol, die van rechercheur in Flikken Maastricht. Ja, ik heb naar The Passion gekeken en ik ken Flikken Maastricht ook heel goed. Het is wel heel knap. Maria kan spelen met overtuiging, vond ik. En dan ook die... Volstrekt anders is het, hè? Volstrekt anders. Ook die korte, bijna afgebeten zinnetjes hier. Hè? Je gebruikt je introductie het woord doortastend. Ja. Al de doortastende rechercheur. Maar dat doortastende, dat hoor je ook in haar taalgebruik. Hè? Het is wel opvallend voor zo'n serie die Flikken Maastricht heeft, dat je geen spoortje Limburgs accent hoort. Maar dat geldt voor alle acteurs die in die serie een rol spelen. Dus ja, dat is nu je het zegt. Ja, nu je het zegt, ja. Heb je nooit gerealiseerd? Nee, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Maar ik ben ook wel eens in Maastricht geweest en dan spreek ik geen Limburgs, hoor. Nee, dat weet ik. Ik ben er ook wel eens geweest, Frits. Nee, maar politiemensen komen vaak uit andere delen van Nederland. Ja, dat weet ik, maar werkelijk iedereen die er rondloopt. Ik moest ongelooflijk hard lachen toen Erik van Tijn, muzikaal director, zei van... Goh, misschien zou jij wel Maria kunnen spelen in The Passion. Ik sloeg heel erg aan op het thema. Ik geloof in jou. Dat is iets wat ik dagelijks roep tegen mijn kinderen. En ik vind het heel belangrijk dat we dat de wereld ingooien. En dat we een beetje in elkaar en in de liefde kunnen geloven. Ja. René. Ja. Heel veel sterke accenten hier. Hè? Dit is in de promotie voor het de Passion. Dat we in de liefde kunnen geloven. Hè? Het wordt de wereld ingegooid. En ik moest... Ik hoor ook veel, nogal wat modern hedendaags taalgebruik hier. Hè. Ik moest ongelooflijk hard lachen. Mensen vinden tegenwoordig heel snel dingen ongelooflijk. Die versterking die heeft men kennelijk nodig. Ook wat hedendaags dingen. Ik sloeg erg aan op het thema. Vroeger sloegen alleen honden aan, dan begonnen ze keihard te blaffen. Maar tegenwoordig slaan mensen ook aan op een thema. Dat betekent dat ze het heel interessant vinden. En ze zegt ook iets wat ik dagelijks roep tegen mijn kinderen. Dat is ook een betrekkelijk recente innovatie. Dat dagelijks. Het schijnt vaker nog in België voor te komen dan in Nederland. Het is ook een term waar sommige mensen heel erg door geïrriteerd raken. Zeggen dan gewoon dagelijks en niet dagelijks. Maar is dat wij ergeren ons nooit, hè, René? Wij niet, signaleren. Wij signaleren, dat is het. Irritatie houden we ver van ons. Hoort niet maar bij de taal staat. En dat wil ik nog iets benadrukken. Ja, ja. Toen Erik van Tijn zei, goh, zegt ze, bastardvloek, hè, goh. En dat is toch wel opvallend als het gaat over het verhaal van de kruisiging van Jezus. En moet je opletten, Angela Schuif gebruikt deze bastardvloek wel vaker, moet je maar horen. Pak je dat nog anders aan? Goh, nou ja, er is heel veel beeldmateriaal van Sonja. En we hebben natuurlijk ook echt besproken van God, hè, wat ik net zeg over die interpretatie. Wij gaan wel met jouw verhaal aan de haal. Ik moest ook allemaal dingen doen waar ik nog nooit van gehoord had. Oh god. Ja, bizar. En ik ging wel gewoon. Ik zou ook een toneelstuk doen. En ik dacht, jeetje, de zoveelste politieserie. Ja, twee fragmenten uit op één van voorjaar 2020 en eentje van eind vorige maand. Een stukje Casa di Bo van oktober vorig jaar. Daarvoor een fragment uit een promofilmpje voor The Passion. Dat gaat dus om dat woord. Om dat bastardvloek. Go, of God, of jeetje. Dat is dat gebruikt... een bastardvloek? Dat geldt als een bastardvloek, ja. Okay. Ja, zoals... Dus er zijn ook meer uitgebreide bastardvloeken, hè? Potverdorie, potverdikke me, enzovoorts, enzovoorts. Maar ze gebruiken het niet als een vloek om boosheid weer te geven, maar het functioneert typisch als een tussenwerpsel waarmee je ze zinnen aan elkaar verbindt. Een eetstoornis gaat heel erg over controle. Controle willen houden, controle verliezen. En dat werd op een gegeven moment een hele makkelijke partner om naar terug te grijpen op het moment dat het me boven het hoofd steeg, bijvoorbeeld in de goede tijdenperiode. Dus opnieuw uit Casa di Bo, waarin ze heel openhartig vertelt dat ze vroeger heeft geworsteld met een eetstoornis. Waarom wilde je dit laten horen? Ze legt het goed en zorgvuldig uit. Ze neemt er ook de tijd voor. Je hoort af en toe dat ze een beetje zoekt naar woorden, maar daardoor vertelt ze wel een overtuigend verhaal. Was het erg aan een interview als het over jou gaat? Ja, ik ben altijd heel erg geneigd om gewoon in een soort dialoog wil ik dan komen. Mm-hmm. Ik wil ook weten wat jou beweegt. Ik zei toevallig gisteren nog tegen mijn dochter dat ik me er altijd meer van bewust ben als ik in Amsterdam of in Nederland rondloop dan thuis in België. Daar zit wel een soort bewustzijn. Ik denk wel dat de kunsten en cultuur, en of dat nou muziek is of toneel of een mooie schilderij, dat is wel, heeft dan met een soort reflectie te maken. Dus uit de geknipte gast en een video van de Telegraaf. Allebei eind vorig jaar. Zeg het maar. Ja, een soort, Frits. Een soort, dat modewoord, dat gebruikt ze ook nogal vaak. Een soort dialoog, bijvoorbeeld het allereerste stukje, fragmentje. Een soort, welke soort dialoog is het dan? Het is gewoon simpelweg een dialoog. Mm-hmm. Wat voor een soort van taal spreekt Angela Schijf samenvattend? De taal van een actrice af en toe. Soms passief, soms rustig, maar soms met een aantal modewoorden. Ik dank je wel, René. Tot zover de Taalstaat. Zometeen dokter Kelder. Fijn Pasen. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 30 maart 2024. Ik kon na het nieuws mijn ogen, maar vooral mijn oren niet geloven. Maar het is helemaal openbaar. De minister maakte een gebaar en schonk de hersenpoortregio de enige echte passie van Beethoven. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje-eitje, ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan, de mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim, want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen, om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 5:30 tot 5. En in het weekend van 5:30 tot 6. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park. Van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt.